bay do ca top bu bay jalle mbok ca top mbok yi mbok mom day ak bay mbok mom bay top ja seen dom ñom ñaar top ja bu jalle mam ju ko doro sus nak mam ju ko fa doro sus mam ju ko jalle bay bu ndaw ay ñeeki bay bu ndaw bok ak bayam day ak bay tek ci ba ca dess bu bok mom bay rek tek ci seen dom ñu ñi tegal wax wa afdalu wali ak ngam ji kilifa ana bu fekke ne kilifa yu wara julle bari nañ xam nga bu day doom yu bari yu wax mën nañu bari bu day seut mën na nek ay seut yu seut bu day bayu ndaw mën na nek ay bayu bari bu day mbok nonu mu ne kon nañ seet ka ci gën ka ci gën moy mën na am bi siyadati fiqhin aw hadithin aw ghayrihima ka gën ci ñoñe kon na jité nek am ñom limu nañ ñom ñu wara julé ñom ñu wara jité julé ak neew go wala wali yamra'atin donte kilifa jigen la ana buñ doon bolé ay neew yo xamné dafa am yu goor ak yu jigen am ci ko xamni kilifa jigen la ci ñoñe ñi bëgg julé té mom mo gën kilifa goor ji ci dess kilifa yi nga xamni ñom seen neew yu goor la mom mi nga xamni mo am neew jigen la mo leen gën do té kon mom moy jité dañ rek mom jigen dong lay def dega mom mo gën rek té dal li jité lu jublu ci wala wali yamra'atin wa salla julé na an-nisa wu jigen ña daf xatan ci jigen daf xatan ci ben yoon ana bu fekke genn goor amu fi jigen kessé ñoo fi nek ko ne day taxaw rek julé sa julé bop te do deglu sa morom do and ak mom anam kenn du xaar sa morom dañuy taxaw no rek kenn ku nek julé bu agalé bay ndax kenn mo ci jité sa morom wa sahiha wala lef ne tartubuhu na seenu toftalo am na tam ñu wax ne kenn day dem julé ba agal ñew kenen demat def ko ay ben ben ay mom mëna ñu taxaw no rek ku ne julli sa julé ba agalé dem ko agal def wal khabru bamel nak khubusul ak khubus lela ci neew ba dina fu xassul mak taw dib julit fofa su dogu lay manati legi duñ nangu kenn bayiko duñ nangu kenn bayiko mba kenn difa tabax dara ñu fa man dal moy man nañ bu koko soye bañ xamni mom dara di sattu ñu sul fa keneen lol lay man waye tabax ko kër ba bay ko tol mom jeexna ci fañ xassu di jo xamni mag la rek sul dong lay manate watax mu ne fa in qilal mayit minhu aw faniya fala yajuzu at-tasarruf fi bi khayri dafni ka zarhin wa binay la yumsha deful dokhit alayhi ci kaw manam dox ci kaw bamel dañ ko sip rek yam ci te sartu sax in kana musannaman wa tariqu dunahu wa dhanna baqa'u shay'in mahsusin min ajza'il mayit bihi wa illa jaz ana bu ne sip nañ ko aw ci bamelu nit day fekk batay bamel barahut xamni batay nañ ko jigeenale won bako de xol xamé ko ci tay won wa aw ci aw manam boko xolé xamni fi ni dañ ko sul rafut tay taw won yo yar bi ca tassé tay ñu japp ni batay koku ay xam dara dess na ci manam mañ ko sulale waru wuta jeex tak lolu mu sartu bu dajé motax ñu sip nga aw ci kaw waye bu fekke bamel barahna ba fa la won wa aw ba bañ ko fi defé la yag na ba warta dess dara kon mën nga ci aw waka sa al julusu alayhi neena toggi batay mok dox gi ñu bokk li annahu akhafu min al mashy wa ma warada min hurmati al julusi alayhi fa huwa mahmulun ala al julusi alayhi li qada'i al hajati neena li ñew ci hadith ba di aramal ku tok ci kaw bamel dañuy japp ni togu faj aju la manam togu na rasaw ba xeyta waye togu kesse mom mu dox kesse gi ñoyam sip dong lay don ci kaw sarte ñu la wax in mari mo non la ko fere tanen wa kana halim radiyallahu ta'ala anhu yatawassaduha wa yajlisu alayha halim dan geyno bamel dan ci tok wala yum bashu def ko sulu mom bamel ba ma dama li fek soxna mom wajibi ci mom li fek japp ne ni ki sulon ci bamel ba legi dess na dara batay jeexagul tak ken du ko sañ gas ngir def sul kenen ba dara dess na ko hormal illa an yashiha darabu dafa nay illa an yashiha darabu dafa nay rabbuka fanin borom cangay ghasibahu lol dane fon nako ko jël aw khabar wala bamel bi nit ki bu nek ci momela ana bu fekke dañu nango won cangay da ko sulu new bi da ko sulale new bi te borom cangay le man sama bu fula sola ñu wax wax mu bañ ne mom bu fula sola koku buñ xamé new bu wotu soppi ko bu ba legi faaw ñu suliko ni fekke soppi ko nak mom legi dañ koy baye fay ko xeyma ja bu fekke ne dañu gassal bammel bi ci suufu jambur te borom ni faaw dañ koy sulli sama suuf kenn ci sul koku buñ xamé ni wara gëdd soppiku faaw ñu sulli ko jox ko suufam ndax sañ nako aw no sey wala fatef ma ho and ak neew bi malun alal ana bu fekke dañ ko sulali alal jo xamné kene nako mom ak lu neew neew wala mom moko momul waye kiko wara don neena man jaral nama suliko anam kiko wara don mom da ca nay ala jing ko sulal dal mo neew be ko momon waye amna solo te ki nga xamni moko wara don nit wax na num koy tewo ni munu ko bay yow yep bu fekke neew ba sotu gut faawu ñu dindiko ndax ala jojje ndax mëna genn ala ja su fekke neew ba sotu ko na ta ala ja moko momon aji don bi dong moko motax ñu ko don genn bu jappé ni warna sotu ko kenn du genn neew ba day ñak rek mom aji don ni bu fekke ko ala jambur la won nak koku ñu fay ko xayma ja mom da sa ñu da len neew warna sotu ko kenn du xoti sutura bu di ala li jambur ñu fay koku xayma ja bu fekke aji don ni dong mo taxawon di sow ngir bëgg ñu sulli alal ja mo wara don kenn du ko sulli bu xol nak bu ñu sulli neew bi ci suufas jambur te neew bu wara sopiku te borom ne faaw ñu sulli ko amna ñu ne sañ nako ne faaw ñu sulli ko amna ñu ne deere dañ koy forcer ci fay ko rek xeyma ja am ñu wax dañ koy bayyi bu jëriñu kaw suuf sax aw motax bo xolé sara bi mëna mëna la hasiluhu annahu idha dufina fi milki ghayrihi bidun idhnihi fa qala ibn rushd lil malik ikhrajuhu mutlaqan sawa'an tala zamanu am la wa qala al-lakhmi lahu ikhrajuhu in kana bil fawri wa amma ma hatuli fa laysa lahu ikhrajuhu وجبر خلا أخذ القيمة وقال شيخ ابن أبي سيد إن كان بالقرب فله إخراجه وإن طال فله الانتفاع بظاهر الأرض ولا يخرجه وإن كان لم يكن بما تلوخا يملك دنمهم فيه جمم الدفن سلقا بقي كون دسلفك أنا أبو فاكين فنسل نيوبا سنس نفع سول وعي كان مجبب لنسل دون سول da nga fekk ku gas bamelam bagal ñun ñi ko sul ja waaw dañu andi seen niw rek fekk bamelu jaamur buñu gas bagal ñu sul ja ne fofu ñepp fa sañu sul waaw mu nekkon lay buñu xasse sul bagal nañ ko baye buñu ko sulé tañ fay waxale him te warna leen qimatu ho xaymay bamel nañ fay ke xaymay gas bamel nek la nañ ko fay xaymay gas ba rek wa aqalluhu gan jaaneewi bamel ma moy la nga xamne ikum salaam man ha fek na raihatahu khatam wa harasahu timbotuko manam bammel lu neew neew ci xotaay na ag ci nga xamne du xej tayit dara lu ko gawa sulli du feen du gawa sulli ko wala lu neew neew na mat lolu bo bukira kharef na bir ba hamal walis alal kasra ju barina wala bi shahidin ak donte ci sen sere la waye min angi ana bu fekke mom neew bi dafa wonnalé alal jo xamné amna solo daldi doro faatu kon bu fekké xamné ni li wonn mi ngi ci biram donte sax ben séré mo séré bu ngoy wonn té aji doon ji mëna waat doole ci té muy ben séré ngi su baba kon dañu xar bir bi lim wax ni kèn sunu ko waaw manam kon de mom waji da faatu rek té fekk mu wonn alal ci bir bi alal jo xamné amna solo kèn solo ko fi tolu ni ko godu te bu amé ben séré rek bu séré ni wan na alal ka wara don bu waté bolé ci rek mu xarab jiru kifatu génné alal jojo wa bu ngi xaré ba nopi alal neeku ci nak mom lay waxna fa in tabayyana bahdal baqri kazibuhu khuzira faqat wala qisas alayhi bi sababi baqrihi bo ba dañ ko yar rek waye tax ñu fayanto ci mom ci xar gi xar biru neew bi te mom motax dañ ko yar rek bu wala gi mën ko def bañu waxati lolu la han janini waxu ñu mbemur manam bu jigen faato te yegni amna doom ci biram doom jaru tax ñu xoti biir ba bu mu genn doom jaru amu tax ñu xoti biir ba watu umi la tawilef na mu dawan aidan batay halal baqri ci xar biir ba imu rajiya neem yaakar ef nako amna ñu degge mu dawana yit ne fekke ne jigen amu ci da faatu dañ japp ne ko xoti biir bi meuna genn doom ji fekk mu dunu kon dañ ko xoti wa in qadara dem atlef na hala ikhraji ci genne mbemuruma

da koy jébal diiné jëm nekkon tu génn ci bu ko jému top top ci yoonum nekk bu ko jému duggal bamél ba dara lu may na nga xamné bu ko top topul kenn du ko topato kon nako sutural jek jek kas ko sul rek bu ko jubali sunu xibla da xam nga ni bokku ci sunu xibla bu ko jubali seen xibla ndax day melni kon da gëm ni seen xibla goge dara la wassalatu julleek neew bi ahabu mo gëna sopp min an nafli ci nafila iza qama ndem taxawna biha ci julleek neew ba al khayru kenen in kaara ndem nek nak ka jaarin di melni ki dekkano aw salihan wala waju bax dafa wax ne fekkene am na neew bu ñu bëgg julle te sa dekkano la mba waju bax la am nañu ca taxaw sax bo demuti am nañu ko rew koku lam nek sa dekkando wala nek kam nek waju bax tax na nga dem andu ca mo gën nga nekkon du julli sa julli na fi la kesse rek waaw kon lool moy maxnaami manam ndegam kifatu sa dekkando la mba waju bax la am nañu ca taxaw diko julle sax bo demuti mom ñu ko julle kon nga dem andu ca julle ga ndax la mo sa dekkando mba waju bax mo gën nga nek fi di julli sa julli na fi lay kesse mu dess nak bu fekkone ni lay koka du sa dekkano du waju bax du waju ñu xam ci mbax su baba dafa mëna mëna bëgg wax ni nga julli sa julli nafile ne ko am nañu ci taxaw rek nga julli sa julli nafile mo gën dem ci julli ak neew bismillah kon nak fofu la jéxalé lepp lu aju won ci walu julli muy dugg nak ci benn ponk ci ponk l'islam te moy asaka babul tajibu dana war zakatu nisabin nahami asakay nisabi juri keur bi milkin andakum momel wa hawlin akum at kamala yo xamni mat nañ ñom ñaar wala kamula yo xamni mat nañ ñom ñaar neena juri keur te buñ ko waxe dana yobale xarak bay naga gëlem yent yoy moy juri keur bo ci amé lu mat nisab té mom ko mom gu mat génné nañ ci kuñ dénk mba ko taylé wo rek wayé momut mba ko ab rek mba ko for muy waxna fala sakata ala mudahin wa murtahinin wa musta'irin wa multaqitin li hadami milkihim ma bi aydihim kuñ dénk mba ko taylé wo mba ko ab mba ko for ñoñu asaka waru len ndax loola momuñu ko ak at mat doole ci fala sakata ala malikin milkan khayra kamilin manam namatum at panopitam nam momil ga wer bum la waxna fala sakata ala malikin milkan khayra kamilin karaqiqin wa madinin laysa lahu ma yajhaluhu fi ad-dayn wala halaman lam yakmul al-hawl wan nisab fi milkihi neena ko xamne tamala je lu bëgg sara bu wer ne la te ajo at ma mat momel ga mat da gis ku melni momum te momut melne jam ala jam yor xam nga li fek sang ba nanguko day melni moko non waye ci deug deug dañ ko mom mom lam yor ku wéré ala te fek mu yoré bari koku day melni momum lam yor waye xam nga ndegam da ko wara fay mom fekki amu len lam ci def ah ku la saka du ko wara dañ ko wax ci kanam ko amé bor su fekke yoru leneen lum def ci borba te alal ji nek wuru sa xaliss day bayyi asaka ji asaka wacc ko tum baye ko bor ya ñew ci kanam ko xamni li mat na ni saab moko mum deug way bo bay legi matagul atit da fekk mu wara manat tay ko asaka du ko war kon jappal sarte yu mu joxe na mat ni saab na ko mom deug deug bam ko momi legi mat at lolu sarte la ca wa in ma'lu way nak mo ngi tollu ci jur waage ci kenen dana wax bu dem bay luñ ci wax dana ko wax waage wuru su xaalif wax lam ci wax way yaangi tollu rek ci mum ci juru keur wa in ma'lu fatan ak donte yi ñu yafal la wa amilatan ak donte aji liggey la manam jur ga nek go yafal rek bañ ko sammi yow di ko joxont rek ak mu nek goy liggey lo ne nak wala geleem yi bayaka yanoka yoy ak sohat ñeen kep du tay asa ko war ca wani tajan ak donte ngirte la manam donte da juddo ci tosan la manam donte day lu juddu rek te asaka war ci te wonene yu ndaw yi manam sa juru gi bu jere yu ndaw yi du te ñu wañ ñu ndaw ya asaka war la ni ko amon ñaar fukki xara yu mag yu juru bu mat ñeen fukki du te ñu wañ yi ci juddo muy ñeen yu ñeen fukki asak ben gatt war ko la minha waxu ñu mu juddo ci juri kër yi wa min al wahshi ak ci jaay alli ani la minha wa min al wahshi moy liñ wax warale manam lola juri kër day genn walam jaay alli ci all bi di genn walam ñu ne bay yi ño dem ci all ba tassé fa kiwel yi ñu jotté fa jotté goor jigen legi lu juddo ci jotté bobu rek lañ wax warale su baba lola boko amé dang ko sañ lek ko sañu jaay waye nak asaka du ci war mom lay waxna bi an darabat fuhulud dibayi fi inasil mahasi aw haksu aw fuhul baqari wahshi fi inasil baqari al insi aw haksu dum ci mon don rek du tax asaka war ja wadum mattabna al fa'idatu kharqat lahu jam ci nisab kharqat bat wala xol ci waxin wo mako wax waye moy ma ta jaddada fi milki rek minan nahami bi shira'in aw hibatin manam lo mom mom gu yes tawli lo mom mom gu yes mo xam dang ko jënd mo xam dañ la ko may waye mom juddowul ci jurgi neneen la dikke man na don ba jënd ba may ba sarax lolou boko amé dañ ni sét lang fa fekk lam fa fek du fekke ni man na nisab kon mok lam fa fek ngay bolé asakal do sét li bi ko amé tay mok lolo ngay bokk asakal wa in khabla hawlihi ak donte ci ñeuk matu atamala bi yow min ci ben fan donte sax bi ci li di yok tay ji day ni suba nga wara genn asaka ci li fi yag tamat nisab suba la atam di dé ci nga wara genn asaka li yok ci tay du té nga bolé yépp asakal ni ni yass day fek sil magal li bokk ak mom bisu asaka mom la wax salaabi na faman malaka aw zakka nisaba nahamin awwal al muharram wa malaka nisaban akhara fi akhir yawmin min al hijja min sil hijja la bago zakka huma mahan awwal al muharram in kana min nawhin wahid ina bu fekkone yow njegon tam xarit ci nga momi wala ci nga asakalé limat nisabi ci juru kër neena bis bu tam xarit terwaté tek digënté bi bañ né sugal tam xadi terwat nga amat lu mat nisab ji yes manam don ko bañ sax la ko nga xamné mom nisab joju ji mu ji am mom ben fa lay ma yow du mat sax ñaar té lepp du té nga bol yar yep asaka lali aqal la waxu ñu jëm ci lu ko yes manam bu fekké la fa nekkal naka jek mu ton nisab li nga am tay ji bu uppon nisab it du tax asaka war la fi sax manam bu fekké la nga amul mu ton nisab da ngay sét fekke yok nga ci li tay li motliko bis bo ngay tambali sama bo amon lopp ni sa tay sax mu fekk ci lu motlu ni sa bit du tay lolé mom moy fekk ci li rek moy tay di nga amé li rek ngay bolé di sentu at minute ci wadé moy bis bo ci wadé ni bo amon ñaar fuk tam xarit téro ba tay ji mu nekk ci rajab nga amaat ñen fuk yi mu jëm ben fuk yi du tay tay ji ngay tambali japp sama bu ngi ci den ci mi wéra jé wi délsi su fekkon nga amon ñaar fuk jël ben tam xarit tay nga amat fuk rek mi fan wér xam nga mutul ni sa kon do tambali dara kon do tambali menat wala nga tambali ak mi rek mi bat bam bis bam maté ni sa tambali arna ni tambali nak al ibnu galem fi kulli khamsin nek na ci bép doom da'inatun ben xar ni galem mom ben gëlem yo am ñu rek joxe ben gatt ñu lam yekun dem nekut al mahsubay jul la xanami baledi ci li ëpp ci gatt dekk ma da waxon ni xar ngay joxe mu ne ci sartu nu bay ëpp fa fo bay ëpp yekun gatt bu bay lay doon waye bu xar ëpp mbañ yam ñom ñaar nak kon xar lay doon ci ñu gëlem ñu ne bu dé fukki gëlem ñaari gatt bu dé fukki juroom ñetti gatt bu dé ñaar fukki gëlem ñenti gatt fofu la ñaar fukki bi yam nak fofu la joxe gatt bi yam nak ana wax legi bu matay 25 mom nga tambale jore gele wa in khalafathu ak donte jiyonte nak yefi bopam manam da wax ni gatt bobu nga wara joxe ci juroomi gele ni ak fukk juroom ak fukk ak fukk juroom ñaar lolou duñ ci xere yow su juroom bop la nga gëna bari la amuñ ci soxla la gëna bari ci dëkk ba lañu xere rek fekke xara fop ci dëkk ba mo ngay joxe fo bay uppe mo ngay joxe bu fa yame tam xar ngay joxe ay sama wi bop luñ ko sét mo ngi wa dëkk bop lañu sét lu ci upp rek ñu tegg la lool wal asahu la gëna wër ijisaabu bahirin moy doy galen ñu wax ji gëna wër nak moy buñ la joxé lo gatt nga far joxé galen mu bax waaw ñu né juroomi gëne ben gatt ci war yow ngol bëtt ko far joxé galen kon dana bax dal melni mu gëna wër ila 50 ba ci juroom wa 20 ak ñaar fuk fa bintu makhadim kon bintu makhaba bu gëne ni maté 25 nak fi ngay tambalé joxé galen ci bopam nga joxe bintu makhal dana wax atam nu tollu fa in lam takun dem amut la hoy ñal ko salimatun bintu makhal bu aji mucc fatnu la bon kon ibnu la bon fege sa gir amu ci bintu makhal ba am nga ko way dafa muccut ay dafa am lu ko te doy su baba man nga jox ibnu la bon mom mom bintu la bon ño bokkat dañ wax lu ci net tollu ibnu lay don gor rek bintu don jigen waye ño tollu ati wa fi shitti nek na ci juroom ben wa salasina fanwer bintu la bon bintu la bon da dalo 25 ba ci 35 amul fatu ko way 36 nak nga tambale joxe bintu la bon dañ wax ak bintu la bon wa shitti nek na ci juroom ben wa 40 ñen fuk hiqatun hiqa dañ wax legi hiqa moy lan so demé ba 46 hiqa ngay joxe ta baye bintu la bon male wa ihda nek na ci ben wa shitti na juroom ben fuk jasaatun jasa ko amé santé jassa ngay joxe dañ wax luy jassa wa sitti nek na ci juroom ben wa sabhina juroom ñaar fuk bint la boni ñaar bint la bon dañ wax legi bint la bon bo amé 66 ñaar ngay joxe wa ihda nek na ci ben wa tisina juroom ñen fuk hiqatani ñaar hiqa so amé 91 tambalé joxe ñaar hiqa wa mi atti nek na ci témèr wa ihda ak ben wa hisina ñaar fuk ila tisin ba juroom ñent wa hisin ak ñaar fuk hiqatani ñaar hiqa aw salasu bana aw salasu banat la bon wala ñetti bint la bon manam la dala dalé ci 121 ba ci 129 digënté bobu ño bok lu ci war ben nga joxe ñaar hiqa wala ñetti bint la bon ñene tan lo ci digënté bobu al khiyaru tan ga li sahi ñen la katu asaka bi ki la asaka bu yar yep amé mbaay yar yep kenn amu fi mom moy cher lu ko ci neex rek ñaar yëpp amé muy hiqa bint la bon su ko nexé jël ñaari hiqa su ko nexé jël ñett bint la bon su fekké né kenn ci amu fi bu la nexé ku ci nex mu wut looji nako né la wutalé mu ñaari hiqa ba wutalé mu ñett bint la bon wa tahayyana rañi ko nak ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar mun faridan ndir ñu aji wét ci am manam bu fekké borom ñu yi len dongul am ci yoy yar ñaari hiqa rek la am kon kenn du ko wut looji lenen fekké ñett bint la bon rek la am kon lo lañu jël kenn ko wul loogi la ca dess ñu ci am rek ñu fal ko doylo tay ko wul loolu ca dess su ma fi kulli hashrin top nek na ci bepp fukk nek top ci bepp fukk nek yata khayru dun soppi ku al wajibu aji warja ci loolu fi kulli arba'in nek na ci bepp ñen fukk bint la bon bint la bon wa fi kulli khamsi nek na ci bepp juroom fukk hiqatu hiqa manam da wax ne 129 bu yoko ben rek muy 130 ko fa lañu tambalé jëm kaw na di top par ay 40 ba par ay 50 40 bu ne bintu la bon 50 bu ne hiqa kon bu doone 130 mom ci yoy jamono dañuy japp ni légui ben 50 la ak ñaari 40 ko defé ñaari 40 bu ne bintu la bon ben 50 bi ko defé mu dal ni hiqa so ci yokati hukk muy 140 mu dal di nek ñaari 50 ben 40 nga wara joxe ñaari hiqa ak ben bintu la bon so ci yakati hukku muy 150 muy ñetti 50 su ko defé nga joxe ñetti xaa non nak newi rek du jur ci bari bari ñu nago bintu makhadu al muwaffiyatu muy ajmatal sanatan min at des waaw su nak saale ko top nak noné fofu ngay taxawé wol wax bi daanu yeemu wessu muy bintu makhadu bintu labon hiqa jafa la ko wax seen at mu ne la ki ma ñëk wax muy bintu makhadu moy ko am at ba dugg ci mom ñaarel ka ci sus neel mo am ñaar ba dugg ci ñettel ka ci sisaat neel mo am ñett ba dugg ci ñeenti ka ci mujj neel mo am ñeent ba dugg ci juroomi ko noonu ngay tegalee yent yooyu neel buntu ma xaad mo am at ba dugg ci moom ñaareel buntu la doon mo am ñaareet ba dugg ci ñetteel xiqa mo am ñett ba dugg ci ñeenteel jasaa mo am ñeent ba dugg juroomi noonu rek lañu magaante ku ne morom diggante at moo koy dox nga dara jàll nag ni albaqaru nag moom fii kulli salaasi ne nekk na ci bépp fan war tabihun aji topp yaayam te zuu sa na tey ni mooy borom ñaareet nee na nag moom boo ci amee fanweer la asake door war ci yow su boobaa nga génni aji topp yaayam kooku ne ñaareet la yam ba dugg ci moom ñetteel ma wa fi arbahi nekk na ci ñeen fukk musinnatun musinna la dara 30 ba 40 maanaam ba 39 du soppiku waaye 40 moom ci ngay bàyyi taw yu di joxe musinna moom nag faatu salaasin mooy borom ñetti at moom nee nañ mooy ko am ñetti at moom musinna te moom jigéen rek lañ ci